Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was de Amerikaanse jazzfluitiste en saxofoniste Bobby Humphries. Humphrey met het nummer New York Times. En we gaan straks luisteren naar Rumble in the Jungle van bassist Christian McBride. Hij heeft zijn eigen big band en LA Philharmonic Orchestra. Het nummer Rumble in the Jungle is toegewijd aan Mohammed Ali, The Black Heroes of the Civil Rights Movement. Christian McBride staat erop dat iedereen vrij moet zijn. Dan hebben we Palm Grease van Herbie Hancock. En Herbie Hancock is een van de belangrijkste jazz-iconen, ongeacht de stijl die hij speelt, of het nu jazz, rock, funk of hardbop is. Hancock is en blijft een pionier die het experiment graag aangaat. En dan gaan we zo luisteren naar A Message from the Inner City van de Crusaders van hun album The Second Crusade. A Message from the Inner City. Thank you. Thank you. Oh, Rumble in the Jungle van de bassist Christian McBride. We gaan zo luisteren naar On the Avenue van de Amerikaanse funk- en soul jazz organist Ronnie Foster. Het nummer is in 1974 uitgebracht. Swahililand van Amerikaanse jazzpianist, componist en mentor Ahmad Jamal. Hij is inmiddels al 90 jaar. Vorig jaar maakte hij eindelijk een volledige soloalbum genaamd Ballads. We gaan zo luisteren naar Lawrence Dance van Grover Washington Jr. Hij was een Amerikaanse jazz, funk, soul saxofonist. Hij had enorm successen met onder andere Mr. Magic uit 1974, 1980 Wine Light, waar hij 2 Grammys voor kreeg. Lawrence Dance van Grover Washington Jr. Thank you. Thank you. On the Avenue van Ronnie Foster. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan er zo uit met een jazz-trompetist, Freddie Hubbard. In zijn jeugd had hij al vele muzikale contacten. In 1958 verhuisde hij naar New York en speelde met grootheden zoals Sonny Rollins, Bill Evans en Quincy Jones. Freddie Hubbard met Little Sunflower.